Сваты. У гэтую восень расцвіла, як у маі расцвітае белымі лёгкімі суквеццямі каліна, любчанская панначка свеціцца. У дзяўчат бывае пара, калі ўчарашняе даўганогае цыбатае дзяўчо раптоўна мяняецца, нібыта ноччу над ёю чаравалі судзяніцы. Худыя тонкія рукі і плечыкі акругляюцца, выцягваецца шынька, набрыньваюць чырвоным сокам вусны, а вочы, нібыта глядзець праз іх сусвет, пачынаюць зяць і праменіцца. Для маці гэтае вылупліванне каляровага матылька з учарашняга шэрага вусеня заўсёды радасна шчымлівае. Для мачыхі, якая маладой выйшла за нашмат старэйшага за сябе бацьку такой дзяўчынкі, гэта першы павеў сцюдзённага ветру з нязнаных краёў, адкуль прыходзіць старасць. І з кожным днём такі павеў робіцца мацнейшым, ён паступова ператвараецца ва ўраган, які ніхто не бачыць, але які здольны разнесці на друз самыя моцныя замкі. У той самы дзень, калі Вітаўт і крыжакі штурмавалі віленскія цвержы, у Любчу прыехалі госці на агледзіны. Навагародскі баярын Гневаш хацеў ажаніць свайго сына і шукаў яму дастойную пару. Але паколькі падтрымліваў ён колькі гадоў таму Вітаўтава стаўленіка Войдата, не хацелі тыя з радавітых баяраў, у каго былі дочкі на выданне, радніцца з магчымымі ізгоямі. Таму баярын шукаў дзяўчыну ў асяроддзі мясцовых уладароў, якія стаяць у баку ад розных пераменаў і найчасцей не прайграюць. Пра свіцецу ўжо разнесліся чуткі па наваколлі, казалі пра ейную прыгажосць, але пабойваліся ейнай прыткасці. Дзяўчына, якая зацугляла забойцу, накінуўшы на яго аркан, такая дзяўчына не паддасца абы якому мужу. Слабы духам чалавек з ёю толькі намучыцца. Гневаш ведаў пра гэты меркаванне, але і ягоны сын Даўгаль быў наравістым, як незацугляны жарабец. Такому хлопцу патрэбна жонка, якая здолее ўтрымаць яго ад неразумных учынкаў. Таму і сядзелі ў вераснёўскі дажджысты дзень, калі вільготная лістота ліпні да юхтавых ботаў і лужыны, напоўненыя да краёў, як сыты гусі лоем, у доўгай гасцёўні любчанскай сядзібы шаноўныя госці з Новагародка. Баярын Гневаш, які прыехаў з сястрой і сынам, напачатку хаваў мэту, дзеля якой запрагалі слугі чацвёра дрыгкантаў у вялікі рыдван, абабіты знутры ласінай скуры, а сам ён улез у самы багаты свой каптан, зялёнага алтамбасу, які не апранаў ужо год. Маўляў, ехаў у ваўкавыск, шмат чуў пра гаспадароў Любчы, ды вырашыў па дарозе наведаць такіх зацных людзей. Але Ухка адразу адчула, што справа тут няпростая. Баярын ледзь не з першых словаў стаў пытацца пра ейную падчарку і нарэшце прама папрасіў прывесці тую ў гасцёўню, каб самому паглядзець на слаўную тую дзяўчыну, якая, кажуць, можа пры асадзе замяніць воя. Мядзведжы той камплімент, аднак, узрадаваў Овку. Магчымасць пазбавіцца падчаркі адразу дарыла ёй новыя жыццёвыя стасункі. Яна нарэшце стане тут гаспадыняй, чаго апошні год ёй не ставала. З таго часу, як пасля ад'езду Сухты з арыштаваным Данілам і смерці Беля і краскі гордая жанчына ўкленчыла перад падчаркай, яна не магла пазбавіцца адчування прыніжанасці. Тады ўсё сапраўды як перкулілася з ног на галаву. Словы падчаркі для слугаў незаўважна сталі больш важкімі, а яна адыходзіла на другое месца. Яна зрабілася больш маўклівай, амаль не падымала вачэй. Абедалі і вячэралі, як і раней, седзячы за адным сталом, але гаварыў найбольш лунь, ды крыўляўся яго блазен. Праляцеў год, і Овка толькі аднойчы з'ездзіла ў любую Вільню. Але ці надламілася нешта ў ёй, ці Усё ж гады сталі больш прыкметнымі на ейным твары, але чарговы каханак быў халодным, а скакаць праз купальскае вогнішча неяк не хацелася. Яна ўжо думала пра замуства свецяцы, але пакуль што ніхто не сватаўся да дзяўчыны, што жыла ў глухім кутку Навагародскага княства. Дый тайная мара была у Овкі — знайсці такога жаніха, які не даў бы ні шчасця, ні спакою ейнай непакорлівай падчарцы. Цяпер жа двух-трох позіркаў на пыхлівага баярскага сынка, які ганарліва паводзіў вачамі па убранстве пакою, было для Овкі даволі, каб убачыць неслухмяную дзяўчыну ў выпадку замужжа за цуглянай у хамут, з якога ёй не выбрацца да скону. Таму яна ажывілася, затрапятала маладой гатоўнасцю да перамоваў і загадала прыслужніцы падрыхтаваць добрую вячэру для нечаканых гасцей. Таксама, паклікаўшы свецяцу, загаварыла, заспявала з ёю такім шчырым, ласкавым ды прыязным голасам, што ашукала нават старога луня, які, прыцёгшыся па неабходнасці ў гасцёўню, амаль адразу ж засумаваў па сваіх варцобах. «Усё ж, мабыць, брат мой не так памыліўся у сваім другім шлюбе, як мне здавалася», — падумаў ён, неяк забыўшыся, што брата даўно няма, а яму даводзіцца штодзень шукаць разуменне з гэтай чужой і часта варожай да яго жанчынай. Свецяца таксама здагадалася, чаго прыехалі да іх гэтыя людзі. Надта ўжо чэпкім позіркам цёмных вузкіх вачэй упіўся яе старэйшы з гасцей, сухі, хударлявы, з жаўтаватым тварам і двума зморшчанымі па баках вузкага роту, які надавалі яму, нават калі скупа усміхаўся, выгляд незадаволены і нават гняўлівы. Маладзейшы ж азіраў яе, пакуль яна ішла да стала позіркам лянотным і расслабленым. Але яго круглявы твар з задзёртым носам і поўнымі крыху размяклымі вуснамі паціху праясняўся. Радаснае здзіўленне, што праступала на ім, зрабіла яго выгляд трохі дурнаватым. Так адзначыла дзяўчына, калі нарэшце прысела за стол і падняла галаву. Жанчына, што прыехала з імі, немаладая, у аксамітавай шапачцы, паверх якой ішла белая кісяя на міткі, што абівала шыю і клалася на плечы сіняй сукні, моўчкі глядзела на прысутных позіркам спакойным і усмешлівым, нібы ва ўсім згаджаючыся з імі. Два залатыя пярсцёнкі з тавусінавым каменем лазурытам красаваліся на яе пальцах, пакладзеных на калені. Гневаш апавядаў пра свой дом у Навагародку, які стаіць на дзядзінцы каля самога міндоўгава замка. «У нас сцены вапнай размаляваныя, прыгожыя, нават у святліцы, што займае маці, хаця яна любіць на сценах тканкі, каб тынкоўка не цёрлася. Вы не падумайце, — схапіўся ён, — што мы людзі бедныя, але маці мая, баярыня Ганна, амаль 30 год давее. Дык яна і мяне ашчаднасці дасюль вучыць. А мне ўжо 17 было, калі бацька памёр, ледзь вярнуўшыся з сініх водаў. Дык і ваш бацька там быў, — падаў голас лунь. І нашы там ваявалі, бацька мой і брат малодшы. Бацька там загінуў, а брат, вярнуўшыся, усё крывёй харкаў, ды нарэшце ў дубовую калоду заўчасна лёг. Вось як удавой пакінуўшы, ён кіўнуў на Овку, якая сядзела побач з ім, гладкая, як ласіца ў зялёнай адамашкавай сукні, якая прыгожа адцяняла яе жвавыя чорныя вочы, якія пры апошніх словах швагра напоўніліся слязьмі, хаця пра сябе яна яхідна ўзгадала, колькі ж, не гледзячы на хваробу, пагуляў ды папіў ейны муж. Госць не застаўся бы якавым да яе далікатнасці, яго погляд усё часцей стаў затрымлівацца не на свецяцы, магчымай нявесцы, а на маладой удаве, якая час ад часу кідала на яго позірк, што лагаднеў і ўсё болей свяціўся безабароннасцю слабой жанчыны перад жорсткім лёсам.